Кароткапалая рука шэфа рыўцом працягнулася, сціснула, нібы злавіла руку падначаленага. І тым больш дзіўны быў пасля гэтага голас шэфа, голас ветлівага гаспадара хлебасола, трохі правінцыяльнага аматара пасядзець ля агню з піпкай ды чарачкай кменнай. Каньяк, ну яго, заморская штучка, у расшпіленым мундзіры. «Сядайце, Пётр Александрович, вып'яце па надвор'ю?» І хоць піць з раніцы было дрэнным тонам, Валуеў не палічыў за магчымае адмовіцца. Шэф цярпець не мог правіл і парушаў іх як мог. Ён увогуле выкрасліў слова «шокінг» са свайго лексікону. «Апошнія дні дажываем», – сказаў Мураўём. «Вось-вось адмена. А што там?» І падначалены падумаў, што той гаворыць пра сябе, а не аб прыгоне. Яны маўчалі. Ні ў кога Валуеў не бачыў такіх разумных, непрыемна разумных вачэй. А можа, гэта здавалася па кантрасту з абліччам міністра. Гэта было нібы выпаўзла з зямлі запрыметная, абрыдлівая і страшная пачвара, вся яшчэ слізкая ад свайго ходу пад зямлёй, і раптам узняла цяжкія бы увія павекі і зірнула нечакана да жаху неверагодна чалавечымі вачыма. Твар гэты здаваўся яшчэ больш страшны, бо выступаў, як на карцінах Рембранта, жаўтавата-аранжавай плямай з цемрыва. І блікі агню скакалі па ім, як сякерай высечаны, тлусты і пастарэчы ўжо друзлы шырокі, з цяжкім падбароддзем, тупым носам і грубым вялікім ротам твар. Жорсткія бачкі, металічна шэрая скура, нізкі лоб з жорсткім, як конская грэбла, валасамі над ім. Цяжка, як у сабакі, звісалі ніжэй сківіцы брылы шчок. І на гэтай абрыдлівай масцы свяціліся пранізліва разумныя вочкі. Адзіна чалавечае, што на ёй было. Валуеў успомніў, як характарызаваў міністра Фёдар Берг, які Мураўёва цярпець не мог. Всеўладны генерал-губернатар фінляндскай сатрапіі вастрасловіў з міністра, пацяшаўся з яго аблічча, з гэтай круглай галавы, з вялых, як вялізныя пельмені вушэй. «Кожнаму сваё, панове. Калі на партрэце Ярмолава захінуць мундзір, пакінуўшы адну галаву, атрымаецца леў. Калі на партрэце Мураўёва захінуць мундзір, атрымаецца бульдог. Ды не, гэта быў не бульдог, гэта было страшней. Чулі?» – дабрадушна спытаў шэф. «Чуў», – не палічыў за магчымае хавацца падначалены. «Вось яно як, Пётр Александрович. Вось і падзяка. Воля государа адмяняць законы. Але пакуль не адмяніў, павінен ён ім падпарадкоўвацца. Вось жа. Нічога. Зазнаеце гэта і вы, і вам прыйдзе час ехаць да вашага Нікса, як я вось зараз паеду да свайго сына Мікалая ў Разань». «Хто такі?» – спытаюць. «Бацька губернатара, былы міністр, былы губернатар, муж Пелагеі Шараметевай, а цяпер саджае капусту ды шампіньёны разводзіць». «Што вы, Міхаіл Мікалаевіч, вы ж іх цярпець не можаце». «Мала чаго я цярпець не магу. Не пытаюць пра гэта с...» Верныя слугі імперыі цяпер у Парыжы грошыкі прафукваюць, як княгіня Багратіён. Варожая калона адрэзала яе падчас аўстралійскай баталіі, і з тых часоў яна не здолела вырвацца адтуль. «Чулі, што Пален сказаў?» варожая калона адрэзала яе падчас аўстэрліцкай баталіі. І з тых часоў яна не здолела вырвацца адтуль. Дык гэта жанчына, а мужчыны? На вашым месцы я пачакаў бы адкрыцця новага камітэта вясковых абывателяў. Апусціліся і потым ускінуліся цяжкія павекі. Рот, падобны на трэшчыну, заварушыўся. Вы разумееце, што мне больш выгадна пайсці раней. Лепей пайсці перад бойкай. На хвіліну ў душы Валуева варухнулася думка, а сапраўды, ці варта рабіць кар'еру, калі непазбежны такі канец. Але ён ад гэтай думкі адмахнуўся і забыў раз і назаўсёды. Узыходзячая зорка сціпла апусціла веі перад няшчасцем заходзячай. І раптам Валуева ўразіў дзіўны гук. Міністр смяяўся. Лухта ўсё. Лухта. Без пары гэта яны са мной задумалі. Прыходзіць час, калі кожныя верныя рукі на вагу золата. А гэтыя асабліва, што яны могуць, ніхто не можа. Не вар'ят жа арлоў, не сонны ж блудаў, не лібералішка мілютін, лухта ўсё. Голас быў такі незвычайны, нібы нават трыумфуючы. Так гарэлі вочы, што Валуеў падумаў: гэты чалавек ведае нешта такое, чаго не ведаем мы. Я на вашым месцы не спяшаўся пысці. Нашто? Няхай паклічуць, галава не адваліцца. Дні страшныя ідуць, Пётр Александрович. Ух, якая ідзе навальніца! Шараватая аранжавая дагню і друзлае аблічча усміхалася. Вочы глядзелі паўз субяседніка некуды ў далячынь. Даскакаліся! Да ліберальнічаліся. Вы нешта ведаеце, Міхаіл Мікалаевіч. А вы не чулі? Беспарадкі ў Варшаве. Вусны Мураўёва склаліся ў сарданічную усмешку. Палячышкі хацелі адслужыць, а мо і адслужылі трызну пазабітых у Грахоўскай бітве. Вось так. Вымушаны былі страляць. І страляюць дагэтуль. Мы цяпер не лібералы. Пляваць Еўропе на тое, што мы мужычкоў вызваляем. Нас, прабачце, ў непрыгляднай галізне па свету пусцілі. Мы цяпер прыгнятальнікі народаў, як скінуты сіцылійскі бурбон, як аўстрыйскі кароль, што здзекуецца з венграў. Даскакаліся, мілы Пётр Александрович. Каменні! У войска кідалі. Войска дало залп. Ёсць параненыя і шасцёра забітых. Зноў заварушыўся ва ўсмешцы рот, як трэшчына ў шэрай скале. Пачалі галубочкі. Ці не занадта толькі рана? Як жа яно там было? Задумліва сказаў Валуеў. У Варшаве між тым было страшна. Даўно прыдушаны народ не мог больш цярпець палітыкі нязначных ільгот. Ён хацеў зямлі, яму давалі дазвол на арганізацыю зямельнага таварыства. Займайцеся, панове, аграноміяй. Ён патрабаваў свабоды, урад дазваляў вярнуцца сасланым у Сібір. Ён жадаў незалежнасці сваёй радзімы, давалі амністыю для эмігрантаў. Дэманстрацыя 27 лютага 1861 года была стыхійная. Кіраўнікоў яе не было і не магло быць. Адзінымі кіраўнікамі былі крыўда, абражаная нацыянальная годнасць і гнеў. Партыі, якія ўсплывалі над закалатам, былі выштурхнуты на паверхню неўтаймаванай плынню. Што сапраўды меў да народа, Да ўсіх гэтых рамеснікаў, дробных гандляроў, рабочых правадыр шляхты Андрэй Замойскі. У гэтым сэнсе лютаўская дэманстрацыя была самым дэмакратычным, але і самым дрэнна арганізаваным рухам ледзь не за ўсю гісторыю паўстання. У яго шэрагах амаль не было змоўшчыкаў-прафесіяналаў. І паўставаў, і кіраваў, і гінуў адзін і той самы тытан – варшаўскі плебс. І он шчыра казаўся му свету, што ў яго няма іншых сродкаў на тое, каб яго пачулі, акрамя жывых ахвяр, і што ён будзе прыносіць гэтыя ахвяры адну за адной, сотню за сотняй, тысячу за тысячай, пакуль яго не пачуюць. І он давёў гэта. І пазней, вядома, нездрадніцкая палітыка і высокія словы Велепольскага, і не шавінізм белага жонду штурхнуў паўстанне шматтысячныя беларускія масы, а гераізм простых людзей на варшаўскім бруку, агульная з імі доля, аднолькавы прыгнёт, і яшчэ такія людзі, што разумелі ўсё гэта, такія, як Каліноўскі. Плебс лямантаваў аб вясковых справах і хацеў падаць цару адрас аб патрэбах краю. Шляхта адмовілася падаць яго. Цар адказаў плебсу на мове свінцу і агню. Людзі хацелі ўпарадкавання мясцовага заканадаўства, новых цэхавых уставаў, прасілі аб роўнасці яўрэяў у правах. У адказ на гэта ўсіх іх зрабілі рэвалюцыянерамі. Страляць па дэманстрантах пачаў батальён пяхоты, што абараняў палац намесніка, і быў аддзелены ад натоўпу кратамі агароджы. Годная смеласць. Між тым страляць не было патрэбы. Гэта маглі зразумець нават чыгунныя мазгі ваенных, таму што люд ужо ўцякаў рассеяны казацкай лавай. Генерал Забалоцкі, які камандаваў войскам, бачыў гэта, бачыў тлумы ўцёкі людзей на кракаўскім прадмесці. Нават ён мог бы зразумець, што гэты залп рэч непатрэбная. І аднак ён аддаў загад. За гэта яго 2 гадамі пазней прызначылі мінскім губернатарам. Невядома, чаму Забалоцкі гэта зрабіў. Магчыма, адчуваў глухі петербургскі настрой. Усім у сталіцы абрыдла тактыка чакання, насцярожанасці, уступак і высочвання ў адносінах да Варшавы. Гнайнік прасцей было рассекчы ударам ланцэта. І ніхто не думаў, што гэты гнайнік, шматтысячны горад з палацамі, халупамі, мяшчанамі і панамі, студэнтамі і рамеснікамі. Пасля залпа кракаўскае прадмесце і замкавы пляц уяўлялі жахлівае відовішча. Паплямаваная кулямі калона сярод плошчы, і рабыя муры дамоў, разбітыя вокны, шкло на мёрзлым бруку, брук якраз падмошчвалі, галёшы кінутыя кантычкі сям там, плямы крыві і распырсканыя мазгі. Ну, вось і ўсё. Не, не ўсё. Жыў сабе бы ў горадзе Варшаве маленькі, як блыха, зацёрты чыноўнічак з саплівых. Звалі яго Ксаверы Шымановскі. Не меў ён грошай жыць дзе-небудзь, акрамя поўнай зладзеямі крухмальнай ці рыбакоў. Ходзячы дадому, відаць, баяўся, што абрабуюць, асабліва калі затрымлівала праца ў неслужбовы час. «Малады чалавек, вы што, пераказваеце нам гогалеўскі шынель? Нам гэтых варшаўскіх варыяцый на петербургскія тэмы не трэба. Вы лепей раскажыце пра яго нешта цікавае. Ці не закахаўся ён часам?» Я киваю галавой. «Вядома, закахаўся, раптам закахаўся. У самую гожую, у адзіна верную даму на зямлі». І гэты варшаўскі шынель меў зусім іншы канец. Ён скончыўся не так, як петербургскі. Знялі з плеч не капот, знялі веру ў сэрца чалавечае, ў права, ў шчасце. Натоў празбегся. Аставаліся купкі загнаных у падваротні, прыціснутых да зачыненых пад'ездаў людзей. Казакі, чаркесы і уланы вярталіся. Ад замка рухаўся яшчэ адзін атрад. Сумятня і жах павіслі над горадам. І тады ў сэрцы Шыманоўска ўспыхнула раптам шалёнае каханне да самай гожай дамы, той, якая так рэдка з'яўляецца ў гарадах і вёсках зямлі. Яе трэба было бараніць. І Шыманоўскі кінуўся да нагрувашчаных у кучы камянёў і сыпануў на коннікаў каменны град. Яшчэ нехта стаў побач з ім, яшчэ нечыя рукі схапілі камень. Рыцары гэтай дамы насілі калісьці меч Мюнцара, цэп вашчылы і аркебуз Гёзаў. Цяпер яны кідалі камяні, у іх не было зброі. І яны адбілі атаку коннікаў, і тыя кінуліся ўцякаць. Зброі сапраўды не было. Людзі прадмесця ўхапаліся за доўбні і білы ад ложкаў, кухонныя нажы і сякеры, пісталеты, непрыдатныя нават на тое, каб забіць з іх курыцу ў клетцы, за пожахі і разакі, за таўкачы. А за спіною ў плебса ўжо вязалі выкруты і адрасы, плялі ўрэшце пятлю на ягоную шыю.